إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ندعو إسلام أصلي من آدم ni kwamba yuko katika kheri na hidaya na tauhidi kamili na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah peke yake la sharika la. Hii ndiyo asili ya mwanadamu bali na majini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi na kunipwekesha. Kwa hiyo asli ya watu wote ni kwamba wako katika hidaya na wako katika njia iliyo sawa. Baada ya hapo ikatokea ushirikina, na mwanzo wa ushirikina ulitokea kwa kaumu Nuh walipofanya ghuluu, walipofutuka mpaka kwa wale watu wema wao mpaka wakawaabudu badali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo ulipoanza ushirikina, na Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akaleta mitume yake na kuteremsha vitabu vyake. Allah subhanahu wa ta'ala yakul kana annasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyyin mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wama ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'iznihi wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah akithibitisha hilo kwamba watu walikuwa ni umma mmoja, kisha baada ya kukhtalifiana ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mitume yake mubashirina wa mundhirin. Fi sahihi Muslim an Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala Allah ta'ala fi al-hadith al-Qudsi al-tawil wa fihi وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم atatuhumu shayatin fajtalatuhum an dinihim waharramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum ay yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Katika hii hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mimi nimewaumba waja wangu hali ya kuwa wote ni Waislamu, halafu wakawajia mashetani, wakawajia watu wangu, waja wangu, wakawapotosha na dini yao na kuwaharamishia mambo niliyowahalalishia, na wakawaamrisha waja wangu wanishirikishe na vitu vingine, jambo ambalo sijaliteremshia hoja yoyote. Kwa hiyo asili ya wanadamu wote ni kwamba wako katika tauhidi kamili na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu anapokuwa katika hidayah, katika dini yake kamili, anatakiwa ailinde dini yake, anatakiwa aihifadhi dini yake kwa dua, kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ampe thabati katika dini yake. Muislamu anatakiwa amuombe Allah mara kwa mara ampe thabati katika dini yake na katika haki na katika imani. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ummi Salama alikuwa sana akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu katika dini yako. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa aombe dua hii kama alivyoomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anas bin Malik radiyallahu anhu alipomsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, ewe mwenye kuthibitisha, ewe mwenye kugeuza nyoyo, thibitisha moyo wangu katika dini yako. Anas bin Malik radiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, sisi tumekuamini wewe na tumeamini kila ulilokuja nalo, fahal takhafu alaina, je unatuogopea? Qala na'am, innal quluba baina isba'aini min asabi'i Allah yuqallibuha kaifa sha, nyoyo ziko baina ya vidole viwili katika vidole vya Allah, Allah anazigeuza nyoyo anavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala anazigeuza nyoyo za watu anavyotaka. Allah anavyotaka anamfanya huu ni murtad, anatoka katika Uislamu, mara nyingine anamfanya mwingine ni multazim, anabakia katika dini yake na imani yake, mwingine anamfanya moyo wake unaingia katika maasi, mwingine anamfanya moyo wake unabakia katika taa. Innal qulub baina usbu'aini min asabi'i Allah yuqallibuha kaifa sha. Kwa hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara na kumuomba, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, walaula an thabbatnaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la'adhaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alayna nasira. Law sisi tukusia hatukukupa thabat katika dini yako, walaula an thabbatnaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay'an qalila, ungekurubia kuelekea makafiri kidogo, na hapo tungekuadhibu, tungekupa adhabu kubwa ya hapa maisha ya ulimwengu na adhabu nyingine kubwa baada ya kufa. Thumma la tajidu laka alaina nasira, kisha usingepata wa kutunusuru na adhabu yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake maneno hayo. Kwa ni wajibu wetu kila Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara dua hii ya Mtume sallam, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini. Kwa sababu zimeitwa nyoyo kwa sababu ya kubadilika badilika, moyo unabadilika, wal iyadhu billah, moyo unabadilika badilika mara hivi mara hivi. Kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini yetu. Ndugu zangu wa Islam, mtu akiwa katika hidaya kuna changamoto nyingi zinazomkabili ili kumtoa katika hidaya hiyo, mbali na shaitani aliyomuelezea Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni adui wa Waislamu. Kuna changamoto nyingine nyingi katika vitu vingine ambavyo vinaweza kumtoa mtu katika hidaya: marafiki wabaya, marafiki wabaya au rafiki mbaya. Rafiki mbaya anaweza akakuambukiza ubaya wake. Kama rafiki mbaya ni mrongo, na wewe unaweza ukawa mrongo. Kama rafiki mbaya ni mzushi, na wewe utakuwa mzushi. Rafiki mbaya si rafiki yako, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake, kwa hiyo mtu angalie nani atakayemfanya rafiki. Alhadith hasanahu Sheikh al-Albani fi mishkat al-masabih: almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amepigia mfano rafiki mzuri na rafiki mbaya. Mtume amepigia mfano fi sahihain min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: innama mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Mtume akipigia mfano rafiki mzuri na rafiki mbaya anasema hakika rafiki mzuri na rafiki mbaya kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama mwenye kubeba marashi na yule mwenye kuvivia chuma. Mwenye kubeba marashi ndio mfano wa rafiki mzuri, mwenye kuvivia chuma ndio mfano wa rafiki mbaya. Yakul fahamilul miski imma an yuhdhiya wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Yule mwenye kubeba marashi ima atakupa marashi, na ima utanunua kwake, na ima utapata kwake harufu nzuri. Wanafikhul kir, na yule mwenye kuvivia chuma, imma imma an yuhriqa thiyaba wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ima atateketeza nguo zako kwa moto, na ima atakupa wewe utapata kwake harufu mbaya. Na hii ndio mfano wa huyu rafiki mbaya. Rafiki mbaya mara nyingi anampoteza yule mzuri, kama alivyosema qail anil mar'i la tas'al wa sala an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi fantabihu barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika vitu ambavyo vinaweza kumtoa mtu katika hidaya, aljahl, ni ujinga. Ujinga unaweza ukamtoa mtu katika hidaya. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anajua kwamba ilmu ni nuru, ilmu ni mwangaza. Waljahlu dhulma bal dhulumat, na ujinga ni giza. Elimu ni mwangaza na ujinga ni giza. Wala yakhfa alaikum, hakuna asiyejua kwamba mtu akiwa mbali na ilmu, akiwa mbali na njia ya ilmu, huyu mara moja anakuwa mbali na hidaya, anakuwa mbali na nuru. Mtu anapokuwa mbali na njia ya ilmu, anakuwa mbali na huda, anakuwa mbali na nuru. Na ndugu zangu Waislamu, mjinga mara nyingi ni mwepesi kupotezwa. Mara nyingi mjinga ni mwepesi sana kupotezwa. Mjinga anaweza akavutwa na mahawari, na yeye akawa ni katika mahawarij. Ininga anaweza kukutwa na Shia akawa naye ni katika mashia, waliaadhu billah. Ininga anaweza akakutwa na waimbaji na yeye naye akawa msanii kama wale. Sababu gani ya ujinga wake? Hajui hukumu za mambo haya. Mjinga jambo zuri analiwacha analiona ni baya, na jambo baya analifanya analiona ni zuri kwa ujinga wake. Ndugu zangu Waislamu, ujinga ni hatari kwa Muislamu. Na ndio maana Sufyan ibn Uyaina rahimahullah yakul al-ilmu bimanzilati al-islam waljahlu bimanzilati al-kufr. Ilmu ina daraja ya Uislamu na ujinga una daraja ya ukafiri. Sababu mjinga mara nyingi anapotezwa, mara nyingi mjinga ndiye anayepotezwa. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajue dini yake, ajue uhalisia wa dini yake, angalau asije akapotezwa na mzushi yoyote. Kwa sababu wengi waliopotea ni kwa sababu ya ujinga wao, kama anavyosema Al-Hafidh Al-Hakami, anasema Jahmiya wamepotea kwa sababu ya ujinga wao, Mu'tazila wamepotea kwa sababu ya ujinga wao, Khawarij wamepotea kwa sababu ya ujinga wao. Wote waliopotea ni kwa sababu ya ujinga. Walidhalika yakul al-allama Hafidhu al-Hakami rahimahullah yakul waljahlu aslu dhalali al-khalqi, ujinga ndiyo asili ya upotevu wote. Wa aslu shakawatihim turran wa dhulmihim, na ndiyo asli ya uovu wao na dhulma zao. Ujinga, ujinga ndiyo asili ya upotevu wa watu wote, na ndiyo asili ujinga ya uovu wao na dhulma zao. Lakini walilmu aslu hidayatihim maa saadatihim fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami, ilmu ndiyo asili ya uongofu wa watu na ndiyo asili ya furaha yao. Hapotei mwenye ilmu wala hawi muovu kule akhira. Fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yakul takaffala Allah liman qara al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fi al-akhira. Allah amemdhaminia yule mwenye kusoma Qur'an akatekeleza yaliyomo ndani yake, amemdhamini kwamba hatapotea hapa duniani wala hatakuwa muovu kule akhira akaadhibiwa. Takaffala Allah liman qara al-Qur'an wa amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fi al-akhira. Thumma qara'a ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akasoma aya Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, mwenye kufuata muongozo wangu hatapotea duniani wala hatakuwa muovu kule akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hilo. Ibn al-Qayyim rahimahullah yakul fanafa Allahu an muttabi'i hudahu amrayn al-dhalala wash-shaqa. Allah subhanahu wa ta'ala amemkanushia mwenye kufuata muongozo wake, amemkanushia dhalal kupotea ulimwenguni, wash-shaqa na kuwa muovu kule akhira akaadhibiwa. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.